50 languages. 87. Rõhumäärsõnade minevik 1. Me pidime lilli kastma. Me pidime korteri ära koristama. Me pidime nõud ära pesema. Pidite te arve ära maksma. Pidite te sissepääsu eest maksma. Pidite te trahvi maksma. Kes pidi lahkuma? Kes pidi vara koju minema? Kes pidi rongiga minema? Me ei tahtnud kauaks jääda. Me ei tahtnud midagi juua. Me ei tahtnud segada. Ma tahtsin vaid helistada. Ma tahtsin takso tellida. Ma nimelt tahtsin koju sõita. Ma mõtlesin, et sa tahtsid oma naisele helistada. Ma mõtlesin, et sa tahtsid infonumbrile helistada. Ma mõtlesin, et sa tahtsid pitsat tellida.